Усё гэта чынілася, аднак, на левым беразе Дзвіны, у іншай дзяржаве, а на правабярэжжы адбываліся рэчы, на першы погляд, неверагодныя. Замест таго, каб выкарыстаць пастанову Клімента XIV для выгнання езуітаў, праваслаўная імператрыца давала ім прывілей за прывілеем. Палітыка ордэну святкавала перамогу над самім рымскім папам. Механізм перамогі быў досыць просты. Калі беларускія землі далучылі да імперыі, уніяцкае лацінскае духавенства стала да новай улады ў адкрытую апазіцыю. Прысягаць на вернасць Кацярыне яно не спешалася, адпаведным чынам настройвала і вернікаў. Выконваючы царыцын наказ, людзі генерал-губернатара Чернышова нястомна сачылі за паводзінамі езуітаў і слалі ў сталіцу поўнае здзіўленне рэляцыі, чытанне якіх прыносіла Кацярыне не трывогу, а зусім іншыя пачуцці. Полацкія езуіты першыя прысягнулі ёй і з гэтай прычыны адправілі ў саборы святого Стэфана урачыстае набажэнства. Літургія прайшла ў храме і ў дзень імянінаў імператрыцы. Мешчане і шляхта слухалі казанні ў яе гонар і таксама пачыналі прысягаць расійскаму трону. Рэктар полацкага калегіуму Станіслаў Чарневіч выправіўся ў Санкт-Петербург. Дэпутацыя не марнавала часу. Чарневіч зачараваў вучонасцю і манерамі беларускага генерал-губернатара, а полацкі прапаведнік Язэп Катыбрынг так уразіў імператрыцу красамоўствам, што атрымаў пажыццёвую пенсію. «Надо сознаться, что эти мошенники – отличные люди», – писала Катерина в листе. «Нигде еще не смогли устроить что-нибудь подобное их школам». Императрица выдатно разумела выгоды сябровства с езуитами. По-першее, она ставила себе на службу богатый орден и завоевывала симпатии новых подданных католицкого веровызнания. По-другое, не тратячи ни рубля, заховывала на долученных землях высокоразвитую систему адукации. Абараняючы айцоў езуітаў, Кацярына распачала з папскім дваром барацьбу, якая напоўніла архів расійскага міністэрства замежных справаў заявамі і нотамі, дзе Полацк згадваўся часцей за любую іншую кропку на геаграфічнай карце. Бясконца гаварылі пра далёкі беларускі горад і ў Ватыкане. Чуючы пра Полацк, папы моршчыліся быццам ад зубнога болю. Недзе там багацеў і набіраў сілу забаронены імі ордэн. Спробы папа уздзейнічаць на Кацярыну праз еўрапейскіх манархаў не далі плёну. У межах сваёй праваслаўнай імперыі царыца не дазволіла ні надрукаваць, ні публічна абвясціць пастанову пра скасаванне ордэну. На ўсе ўшчуванні і пагрозы з Ватыкану полацкія езуіты, сціпла апусціўшы вочы, з тонкай усмешкаю адказвалі, што дзеля выканання рымскіх загадаў яны гатовыя ахвяраваць нават уласным жыццём. Да гэтага не дазваляюць ім свецкія расейскія ўлады. Папскі нунцый Аркеці сядзеў у Варшаве заданнем, што б там не было знішчыць непакорлівы ордэн. У Полацк таемна паехаў нунцыю агент Світар. Паводле распрацаванага плану той павінен быў заявіцца ў калегіум, сабраць у залу ўсіх манахаў і прачытаць ім папскі загад аб забароне таварыства Ісуса. Езуіцкія выведнікі таксама не сядзелі склаўшы рукі. Не паспеў пасланец Аркеці ступіць на правы бок Дзвіны, як мусіў блізка пазнаёміцца з паліцыяй, развітацца са сваімі паперамі і сесці назад у човен. Полацкія езуіты ўсё больш убіраліся ў сілу. Мы ўжо ведаем, як пышна яны прымалі імператрыцу. У Петербургу манахі знайшлі сабе апекуна у асобе царыцінага фаварыта князя Пацёмкіна. Самый магутный человек в империи прагнуў пераканаць сябе і астатніх, што ён ніякі не выскачка, не просты смаленскі шляхціч, а вядзе радавод ад старой і знакамітай фамілії. Езуіты хутка знайшлі адпаведныя дакументы, і новы ректор полацкага калегіуму Францішак Каро быў з Пацёмкіным ужо ў такім сяброўстве, што разам з лістамі абавязкова пасылаў яму тузін пляшак мёду трайняку са сваіх скляпоў. Кацярына дала дазвол адчыніць у Полацку навіцыят – установу для падрыхтоўкі езуіцкіх паслушнікаў навіцыю. У лютым 1780 году некалькіх навіцыяў урачыста прынялі ў забаронены ордэн. Вестка пра гэта разнеслася па еўрапейскіх краінах і перасекла на караблях акіян. Яна азначала, што Полацк зрабіўся сталіцаю таварыства Ісуса. Езуіцкія місіі існавалі і ў іншых беларускіх гарадах. Але таварыства Ісуса абрала для сваёй часовай сталіцы менавіта Полацк. У гэтым, безумоўна, выяўлялася разуменне выключнай ролі гораду ў гісторыі беларускай дзяржаўнасці і культуры. Гнаныя прыхільнікі ордэну знайшлі горад на картах і рушылі туды з усяго свету. Дзвінскія берагі замянілі ордэну берагі Тыбру. Гэта доўжылася да 1814 году, калі папа Пій VII выдаў булу пра аднаўленне таварыства Ісуса і ім зноў пачалі кіраваць з Рыму. Езуіты злучаных штатаў прыслалі ў Полацк просьбу зацвердзіць амерыканскую філію ордэну пад назвою беларускай правінцыі. Ахвочыя ўступіць у таварыства, найбольшых знаходзілася в Італіі, Францыі, Нямеччыні, Швейцарыі і Польшчы, прыбывалі да расійскага пасланніка ў Вені, атрымлівалі паспарт і дабіраліся да Варшавы. Адтуль у Полацк ехалі праз гораднюю Вільню. Кожнага папярэджвалі, што на шляху са сталіцы вялікага княства ён абавязкова павінен завітаць у мястэчка Ушачы і зрабіць візіт да заўзятай прыхільніцы ордэну графіні Жабы. Пасля дрогкіх экіпажаў і небяспечных начлегаў у прыдарожных корчмах вадроўніка чакалі пасланыя насустрач браты-манахі, залітыя агнямі палац і каралеўскі пачастунак. На дзвінскія берагі кіраваліся юнакі і старыя. У ліку першых палачанінам стаў 27-гадовы італьянец Каэтан Анджыяліні, які на радзіме меў славу таленавітага прапаведніка, жывапісца і дойліда. Гэта забяспечыла яму месца прафесара багаслов'я і архітэктуры. Полацк даў прытулак і тром яго братам, якіх Бог таксама шчодра надзяліў талентамі. Нічым не саступаў айцу Каэтану малады парыжанін Дзідзье альбо Дзідэрый Рышардо, прафесар Сарбонскага універсітэту, паліглот, знаўца гісторыі археалогіі, які пазней стане рэктарам Аршанскага калегіуму. Італьянец Алоіс Руснаці пісаў гэты час на лаціне элегію да рыбы ў ракі Палаты. Пасаду прафесара спеву і касцельных абрадаў заняў, прыехаўшы з Рыму, айцец Калумбан Пфайфер, немец з паходжання, які ведаў 6 моваў і славіўся надзвычайнай эрудыцыяй. Пераадолеўшы акіян праз Лісабон і Данцах, Полацку дасягнуў амерыканскі мільянер Тэнорыя де Карваял, што ахвяраваў ордэну ўсё сваё багацце. Яго вітаў былы рэктар калегіуму, а цяпер ужо віцэ-генерал таварыства Ісуса Станіслаў Чарневіч. Пачынаючы з яго, Полацк стаў рэзідэнцыяй езуіцкіх генералаў, найвышэйшых асобаў ордэну. Ці бачыў калі-небудзь горад у сваёй гісторыі столькі бліскуча адукаваных талентаў? Сюды ехалі літаратары, мастакі, медыкі, бібліяфілы і гісторыкі, хімікі, астраномы. На полацкіх пляцах і вуліцах, у калідорах і залах калегіуму гаварылі тады на добрым дзясятку еўрапейскіх моваў. Аднак паводле старога ордэнскага правіла усе іншаземцы, нават вельмі старыя, вучылі мову народу, сярод якога пасяліліся. Полацк перажываў новы ўзлёт. На нейкі час ён стаў адной з інтэлектуальных сталіц Еўропы, што спрыяла ўздыму калегіуму, напрыканцы стагоддзя ў ім было 300 студэнтаў, і ўсёй адукацыйнай справы ў Беларусі. Праграма 1796 году сведчыць, што студэнты езуіцкіх калегіумаў, апрача ранейшых дысцыплінаў, вывучалі беларускую, расейскую, французскую, нямецкую мовы, агульную гісторыю, фізічную і палітычную геаграфію, алгебру, тэарэтычную і практычную механіку і гідраўліку, цывільную і вайсковую архітэктуру, тэорыю жывапісу, балістыку, піратэхніку і розныя рамёствы. На філасофскім курсе выкладаліся этыка і псіхалогія, логіка, анталогія, этыялогія, касмалогія, астраномія, эксперыментальная фізіка, оптыка, найвышэйшая матэматыка. У вольны ад ачмурэння народных масаў час рэктар калегіуму, а потым і генерал ордэну Габрыэль Лянкевіч папаўняў бібліятэку, набыў астранамічны кабінет, тэлескоп і збор рукапісаў астранома з еўрапейскім імем Хрыстафора Эрмарта. У параўнанні з езуіцкімі школамі навучальныя ўстановы імперыі былі настолькі прымітыўныя, што расейская знаць, каб даць дзецям прыстойную адукацыю, часта прывозіла іх у Беларусь.